bile var, senden lan dinlen doya var. Baba bay bay bay bir bir bir içten den lan doya var. Dinlen dinlen de yaro, dagi dagi dagi dugu dugu dugu yaro. Ya dinlen dinlen de yaro, gera gera gera gera dugu dugu di yaro. Bay baba bay bay bay bir içten den lan dinlen doya var. Baba bay bay bay bir bir bir içten den lan do. Dinlen dinlen de yaro, gera gera gera gera dugu dugu di yaro. Love you, baby.